ba mu ci joge mu tafal ci qissab samud mu nekk qissab ñaarel ba ci sar bi ba mu ci joge mu tek ci qissab ibrahim alayhi salam ak begle gi ko malaaka yi begloon ci dom ñi wax ishaq mu nekk qissab ñentel qissa yoy nga xamne nak mom la alquran di netti dafa nek tasliya li rasulillah sallallahu alaihi wasallam manam diko dalale xelam ndax walaf daana wax ne bo deme bu hopital difa joy goom fekk ku ñuy opérer mba ku ñuy fess neena su boba nga wara mëna nabbi modi kon do jote lu metti gis ko raw li nga daj su boba nabbi war la yunus nak alayhi wassalatu wassalam rawatina ñu ñu tollu muy Hud ak Salih ak Lut seeni nepp ni daf ñuy jangal jaaru way yi nga xamne jaar nañ ci ku mel Nuh bañ ko jangé ca tafsir bi yesu dafa ñewoon di samp li ñu tuddé pass pass bëgg nit ñi gëm Yalla dong wiru ci Yalla dong and ak Yalla dong naka nonu Hud lolo ko taxajuk Salih lolo ko taxajuk waye bin Lut ñewé taxaway yu ñent yi di jégé ci sallallahu alayhi wasallam sharia di jégé ci tawrat ak injil ak qur'an di jégé ci taxna ba Lut mission nekkuton rek defar aqida dong waye don defar al aqida wal mujtama aqida ak society bi motax nitam ñi li ñu don def mudi walu ngor jigen mu son ci lol ci la da'wa yi tambale it nak di bolé mbir yu jafé té moy wote ci pass pass ba nopi doora nak kuyfé déviation wala bok jadd jadd bi nga xamné mo saw ci saw xéet yalla néna wa ila 'adin yablun nan ta'ad akhahum sen mbokuma Huda mbok mu ñox Hud yonent yalla Hud yalla ng ko yoni ci mbokam nim daan yonne yonent ci seen mbok ndax yonent bi yalla yoni ci saw mbok la lay yoni ndax ñaare li nga min moy sa biir mbok li ngay xam ci seen febar xam ko ci seen tawat ak seen jadd jadd ak seen manketef jaamru do ko ci xam ba ci tege moy senu lak nga diko lak ci ñom di wax ak ñom la nga cey mëna lak ak ñom jaamur do ko jaxam wa ila aadin akhahum huda mo taxit sa bo ñewé ci xéet bok ci xéet do bëgg jangal xéet wa bo dul wax ak ñom ci lak wi ñu xam ñu namp ko wax ak ñom ci li ñu xam ci aada wax ak ñom ci fi ñu toll ci jang su boba li nga yaq moy ëpp li ngay defal wa ila aadin akhahum huda qala munelen bamu dikke ya khawmi u'budullaha yutan lin yalla ma lakum amulen ghayruhu qudul yalla min ilahin ti jann yalla amu fi judul jalla jalaluhu wa azza kamaluhu in antum yen nekulen illa ludun muftarun di ay saskat munelen yen ay saskat ngene saskat lañu ndax dañuy sof ay xerum samp ko diko jaamu lola moy ñom ay faskat lañu mune len in antum yeen nekulen illa ludut muftaron di ay faskat yett seeni bant yett seeni xerum ut seen nag ak seeni yati wut yeb def ko mu nek ay mbir yo xamne ñom lañuy magal diko def seen yalla hodnel niaxam e yeen sama mbokk yi man de la as'alukum duma len laaj ajran jenn fay alayhi ci dina jima len di wo duma len ci laaj jenn fay in ajri sama fay nekut illa ala allazi ludul ci ki nga xamne fatarani moma bind koku mo yar sama fay legi nak afala taqilun mo ndax du ngeen jefandiko sen xel du ngeen jefandiko sen xel ci ki len di wo ci amu ci ben intérêt joxu len ko ab khalis xana mu ñew taxaw di len wax lola su boba war ngeena xamne limi wax du intérêt bu mu ñewon laat len ngeen fay ma ba nopi ma door di wax ak yeen su boobaa ngeen xam ne sama mbi sama poos moo ma tax a jóg, waaye su fekkee du loolu sama poos taxumaa jóg, loolu la leen Hud wax alayhi salaam. Wa yaa xaw mi, yéen sama nit astaghfiru rabbakum, jéggalu leen seen borom, jéggalu leen seen borom, dee leen wax astaghfirullah yu bari. Su ma tuuboo ngeen dellu ilayhi ci moom, jéggu leen seen borom te tuubal ko. Istighfar wa tawba. Istighfar mooy nga sakku yàlla subhanahu wa taala sutural la bàll say bakkaar. Tawba mooy nga dellu ci yàlla subhanahu wa taala ginnaaw bi nga rëccee nekk ca buumi seyxaane. Su ma tuuboo ilay ngeen dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Tuub nag ak dellu ci tabaraka wa taala mooy li nga xam ne mooy wàccee taw, mooy wàcce waane. Loolu leen lo Hud wax. Yursilis samaa, mu yebal asamaan midraaran, mu dib taw bu bari alaykum, ci seen kaw ngeen tawluwaat. Ndax toogoon nañ jir bu yàgg boo xam ne bii tawlu wuñu woon, waaye mu ne leen jéggalu leen seen borom ndax ngeen amaat taw. Ñu daal di jéggalu seen borom subhanahu wa taala daal di amaat li nga xam ne mooy taw. Naka noonu mu ne leen wa yazidkum, yàlla dina leen dolli quwwatan kattan ila quwwatikum, booleeg seen kattan gi ngeen yor. Yazidkum izzan wa faqra fawqa izzikum wa faqrikum. Mujahid nee na shiddatin ila shiddatikum, wala shiddatan ila shiddatikum. Boo demee ca tafsiru Qurtubi loolu la ca Mujahid wax. Mu ne leen kon jéggu leen seen borom, dellu ci moom, moccee asamaan si, wala boog moccee taw mu jóge ci asamaan si, doli leen kattan ngeen boole seen kattan gi ngeen amoon. Moo di istighfar, jéggalu say bakkaar dina tax nga am taw. Ndax bakkaar yu bari dafay téye ci asamaan si xéewali yàlla yi. Nu bakkaar yi bëree ci suuf rek xéewali yàlla yi gën a aju ci kaw. Ndax xéewali yàlla yi fi muy wàcc mooy fu bakkaar bëriwut, wala fu bakkaar bëree bëri ba nga xam ne xéewal day wàcc indi waale mbuba yi. Waaye xéewali kese ju ànd ak barke fu bakkaar nikkut lay wàcc. Istaghfiru rabbakum, jéggu leen seen borom. Ci ne boo demoon ci génn kër goo xam ne ci biir dëkk bi wala réew mi, kër goo xam ne toog nañ ñeen fukki fan yoo xam ne benn gone bu jigéen def fa boppam neen, kenn faatu fa waxtu, kenn dimu fa ca wana wa di sumiku ji door a dem ca wana wa di sangu ji, yooyu yépp ñu bàyyi ko te ñuy julli mbooloo ci biir kër gi bala ñu koo def ñeen fukki fan ak benn, waa kër gi yépp daañu gis ak defaru, daañu gis ak walbatikoog jaaxle yu dañ ak borom kër gi tàmbalee am tuuti wegkat, wala boog projet bi mu doon kii ñu far financé ko. Loolu nag alquran dafa jàngale ca wa'mur ahlaka bisalati wastabir alayha. Yàlla neen wala tatawallaw, bu leen du mooyu mujrimina, nekk ay kàccoor. Mu ngi nettali ci lisaanu Hud. Wala tatawallaw, bu leen du mooyu mujrimina, nekk ay kàccoor. Bu leen du mooyu mukk bàyyi jéggalu yàlla tabaraka wa taala, na ngeen jéggalu seen borom mu baal leen seen i bakkaar. Qaalu, nit ña ne ko yaa Hud, ee yow Hud, maa ji'tana bi bayyinatin, indiloo ñu lenn lu leer, li nga wax dara liru ci. Ndeysaan loolu lañ ko wax. Ee Lut, yaa Lut, maa ji'tana, indiloo ñu bi bayyinatin, ci lu leer. Mu defa na fa la yem, ñu ne ko wa maa naxnu, déet ñun bi taariki aalihatina, ñuy bàyyi suñ yàlla yi. Ana xawli ko ci sa wax ji, sa wax ji munta tax ñu bàyyi suñ yàlla yi. Lasna bi taarikina ibadat al asnam min ajli qawlika, li ngay wax ni di waaraate naan yàlla nee na loolu munta tax ñu bàyyi suñ yàlla yi, suñ yàlla yi. Wa maa naxnu laka bi muminin, duñu la gëm. Wa maa naxnu, déet ñun bi muminin laka, ñu lay gëm. Ñetti wax. In naqulu, ñun sax duñu wax illaa lu gën a xtaraaka, daf laa gàllankoor baadu aalihatina, lenn ci suñ yàlla yi di suu ci ñaawteef. Ñu ne ko dal ñetti wax. Benn Hud, ñu ne mu ne xaa ñu ne ko li nga indi leerut, lu leen ko njëkk wax li nga indi leerut. Ndeysaan ab yonent ñew wax ak nit ñi ñep nek kilifa gu tol ni mom yalla yebal ko ci ñom tan ko seen bir ñu ne ko li nga wax dara leew ci ñaaral ba ñu ne ko li ngay wax mën ta tax ñu bayyi suñu yalla yi ñettal ba ñu ne ko duñu la gëmit ñettal ba ñu ne ko sax xam nañ ne sam xel mom manki leen mankil sa xel mi nak moy suñu yalla yi ngay nek di sikkel yalla yu naqari der yi xam na ne ñola fadd ñu ne ko yalla yu naqari der bi ñola fadd mi ngi melni gona ji seppon mamam di gisane ci petaw mu fa petaw ya sank ko bamu sanke petaw ya nak yalla def mu faxaj mam ji nako waw sama petaw yi mo la faxaj ay petaw ay xoti gerte mun ta faxaj ken nit ñi fi nek ni bo fekkon fuñu samp ay bitel wala ay cour boko dajje lolu dal ñu ne cour ya bitel ya te lolu dal ubbi buntu bokale gis nga li alquran wax fi moy dañu ne xut yow li ngay wax ni teyoko suñu yalla yi dal yi ci naqari dar ñola dal bo ñu yobul ci xereem yi sangat la lolu lañ ko wax qala mu ne inni man day ushidullah ma ngi watal yalla washhadu wat len ne anni man bari'um mimma tushrikuna dajna baset la ci li ngeen di bokale waaw ushidullah ma ngi sedlo yalla moy ma ngi watal yalla ndax kuy wat li tax ngay wax ne ma ngi wat moy ni ngay wax nga bëgg ne yalla ko sédé xamna ne deug la lo tax ba ushidullah ñu man ko tekke ma ngi watal yalla wa ashhadu wat len ne anni man bari'um mimma tushrikuna setna wecc ci li ngeen di bokale min doni hite du yalla li ngeen di jamu te du yalla setna ci wecc du man makoy jamman hurna nak fakiduni fexel len ma jami'an yen ñep yeen wa rew mi yep yeen jam kat xerem yep yeen sam fi kat yi bejj yep fexel len ma sot len ma suma la tunsirun te ken bañ leena dimbali ab yonent day degg ru fit nak tek aw xet wu tol ni ñu tollu yalla yundi la ci ngay ken nga len sot len ma jeul len seeni jasi seeni fetal seeni xej sar du combat yek bomb la formation yek lepp na ngeen ko jeul nohun wax len hud wax len ko te ngeen fat ma monte nohun lu la waxon de fa ajmu amrakum wa shurakaakum la len waxon kon ab yonent bi tip ñak ci gugo tax ma len fakiduni jami'an thumma la tunsirun ken du len xaar manam jor ngeen di xaar sax bu yobo ngeen dal di jog legi rek dal di may songu ah ñu ne waaw yow su fi di lolo ko may ni ñu la uppe doole ak niñ la gëna bare nga ñew ci suñu biir naan lañ la sot mu len inni ndax te man tawakkaltu ala allah dama yuñu ci yalla yeen kenn wëru wu ci yalla ci yeen man kep ma ci wëru ci yalla su boba yeen ñepp bu ngeen ma dé sot te man mo wëru ci yalla maak yalla ñoo len di man tawakkaltu dama wiru ala allah jall rabbi sama borom wa rabbikum tay sen borom te nak man hud ma ngi len yegal ne ma min dabbatin amut len luy dukkat amut len luy dox xorondom yek gayne yek ñay yek tilli yek nit ñek amut len luy dox illa ludut huwa mom yalla akhisun ma nga tiye binasiyatiha ci jubbu lepp luy dox yalla nga tey ci jubbam yalla neena ma min dabbatin illa huwa akhfin binasiyatiha diko netti li ci waxuhu nasiya yalla tabaaraku ta'ala tudnu ko ci alquran ñent yoon modi sa kawar gi boko waton der wi ne ci kaw nun nga dindiko xolliko da ngay jot ben yax bo xamni bu oyof la yax bobu nak boko kuppati won la fay nek ñaari der la yu tegalo bala ngay ag ci yuur gi ñaari der yoy moy nasiya dama adama ñaar la ci am nasiya sadiqa ak nasiya kaziba nasiya sadiqa ak nasiya kaziba moy der wo ko gis muy wax luddul deug der wo wi la am waxati deug yi nak der wo la ñuy manke motax ñaare bo xolé wax kat deug booy xool bëtam muy wax ak yow rek nga xam ba xam kii wax ko sa dëgg la wala gën. waaye bu dee kuy wax lu dëgg it boo koy xool buy wax rek nga xam ne kii wax ko sa lu dëgg la, ndax naasiya kaasiba. naasiya yooyu nag la tabaraka wa taala ngëbal ñeeg bàyyi ma yëg lépp. moo tax fii wa ma min dabatin illa huwa aakisun bi naasiyatiha. ñeent yoon la ko alquran wax, suratul alaq wax na ko ñaar yoon, naasiya naasiyatun kaasiba, suratu hud bi naasiyatuha. boo demee ci suratu rahman an nawaasi wal aqdaam mu di olof nag jubb rek la koy wax. waaye soo yoroon gone tey gu toll ci nam nga xool digg ba bi tem watu nel da nga gis foofu day tëb. lii tëb foofu nag fi mu toll loolu mooy naasiya bu jëm see ci jébi. mboolem lu nekk ci kaw suuf nag yàlla moo la téye foofu yi mënoo andu, mënoo dem kanam, mënoo dem ginnaaw, lépp moo ko yore. moo tax ku yem wéeru ci moom rek boo ci wéeroo du do daanu mukk, ndax inna rabbi sama borom ala siraatin mustaqim, ñu ngi ci yoon wujub. fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo, hud ne leen su ngeen dumooyoo faqad ablaqtukum, man jotal naa leen ma ursiltu bihi, lañu ma yónni woon ileykum ci yéen jotal naa ko. su ngeen ma weddee daal du tee man la ma yàlla waxoon rek, léegi man wax naa leen ko. wa yastaxlifu, dana wuutal nag rabbi sama borom xaw man weneen nit su ngeen ma weddee xayra ko mu bokk tabi yéen. yàlla jëlalin fi yéen indi fi ñeneen. wax na dëgg ñooñu jóge nañ fi ba am na ñu leen remplacé, ñooñu jóge fi am ñu leen wóotu ba ñun ñu ngi nii ñëw toog di wóotu leen. yàllay xool ba xam ñun ñu leen wóotu lan lañ fiy def. wala tadurruunahu, te bu leen fi yàlla jëlee kat du ngeen ko lor see am dara. amul kenn ku fi yàlla di jëlee subhanahu wa taala jëlee gam fi jëli kookee di lor yàlla. déedéet yàlla kum fi mën a jëli du tee la doon dox di dox. jant bi salawaatullahi wasalaamu alayhi ba mu fi jógee teewul jant bi dem ak a ñëw. keneen ku fi mën di jóge it jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mi ngi wane fii ne kii làmmiñu Hud ne du taxawal dara. mbokk yi da ngay takk sa montor sax fi nekk nii nga jóge fi moom mu continuer di dox, moom déet ne gaañu nga. waaw moom sa montre say mbokk kay ñooy nekk di arrêté seen i yëngutoo di la jéem a denc. waaye moom montre bi du yëg sax ne génn nga àdduna. mooy yàlla lu ñu rëy kum fi jëlee ku nekk du wàññ yàlla dara. luwaay rafet bu la fi yàlla jëlee, luwaay ñaaw loo am loo barile koo mën a doon bu la fi suñu borom tabaraka taala jëlee am na ñoon sax du njëg na jóg nga fi far. waaw am na ñoon sax du njëg na jóg nga fi far. noonu la àdduna mel. yaa ngi nii fekk waa joo xam ne ji ma ngay ngénte, am na ñoo xam ne ñu ngi ci sër ya di denc. inna rabbi sama borom xasiisun, kuy wattu la ala kulli cheyin, ci mépp mbir. mbir mu nekk tabaraka wa taala mooy ka nga xam ne moo koy def iqaaba. raqibun ala kulli chey subhanahu wa taala. yàlla neen walamma jaa ba mu dikkee amruna, suñu mbir ma te mooy nara alag waa réew ma, najjay na huuda, sowe nañu Hud, muccal nañu Hud. wallazina, ak ña nga xam ne aamanu, gëmoon nañ yàlla maahu, ànd ak Hud, gëm ko ci la muy woote. yàlla muccal leen bi rahmatin, ci yërmande, nee na min naa bu tukkee ci ñun yàlla subhanahu wa taala. wa najjaynaahum, ñu sowe leen min azaabin, ci mbugal goo xam ne qaliis, mbugal gu rëy la, mbugal gu rëy. te mooy ngelaw la yàlla yebal ci ñoom mu daane seen kër ya, dugg ci seen bakkan ya, toj seen taax ya, dajji seen bopp ya, ñoom ñëpp xatta saaru ko ajaasi naxlin xaawiya, ñu mujj mel ni ëkki tandarma yoo dagg te dëral ko. noonu la ñu mujj mel ñoom nit ñëpp tabarakallah. yàlla nee na wa tilka, ñii ma la nete aadun, ñooy aad. gis nga suñu borom bi mu nee wa tilka rek da ngay daal di yëg ne lim doon wax ñu am ñooñu mu ne sànni naa leen ca àll ba bu yàgg romb nan. moo tax nit bu gaañu nday sànn tey balaa ngoon day mel ni musu seen nekk romb na. mu ne waccil ka ñooñu ma la doon nekk li aadu jaxadu, weddi woon nañu bi ayaati rabbihim, ci seen mandarga yi wane ne yàlla am na. wa asaw, ñu may rusulahu, yonantam yépp alayhim salaatu wasalaam. Hud lañ leen yónnee ñu weddi ko, te ku weddi benn yonent yépp nga weddi. képp ku weddi benn yonent yonent yépp nga weddi alayhi salatu wasalam, ndax décret bi len fal ben la. Bañu weddé yonent yépp wattaba'u, ñu top amra ngigelu kulli jabbarin, cipp ko xamné ki ku am doole la, ani te fetterlu. Manam bañu fa bayé la yonent ba di woté, légui nak mustakbiruna yi lañu daldi top luñu wax ñu def ko, luñu dara ñu bayiko, ndax yalla mo mel non. So ko bañu top rek mu wut ko xamne ki ca ko ngay top waaw. Wa udduhu, ñu taftal haz fi hadhihi kili wala fi hadhihi dunya, ci aduna gi ñu taftal len ci seen ginaaw, la'anatan rabbum yalla, wa yawmal qiyamati al-akhirah dana len top la'na rabbum yalla subhanahu wa ta'ala, mbokki rabbum yalla. Rabbum yalla moy du jël aw yet di la seet, yalla du jël ay tias di la mbal, yalla du jël fetal di la wër. La'natullahi rabbum yalla moy li nga xamne moy yermandem modul ñew ci yow, yermande yalla lay wax ne sama jam sangam bul demati ci mom yow sama yermande. Motax bu la yalla rebbe bu ñepp dajé won ngir bëgg mu yërem la yit, day wax ne dedet sama mu yërmandi mom du wacc ci koku. Motax lepp lu ñu la yalla day rebb ko ko def, loola nang ko moytu ala dama ne inna aadan aad kafaru rabbuhum, moy nañ wedd nañ seen borom. Ala dama ne bu'dan al kunaf li aadin khaytu aad khawminu khawmi hud, ñi nga xamne ñoo nekkon mbokki hud ya. Lolu kon moy qissa bi nga xamne mom la subhanahu wa ta'ala netti yunus bi sallallahu alayhi wasallam, mu jëm ci qissa bi yunus yalla hud, da ko teunk nak teunk bu gatta gat, waye lu am solo la ci biir teunk bobu. Wa ila samuda, mune yebalon nan ci giir guñ wax samud, kuñ fa yebalon akhahum sen mbokuma salihan, muñ wax salih. Qala mune ya qawm u'budu Allah wetal yalla, ma lakum amul min ilahin ki ben yalla ghayruhu kudul mom, wala u'budu Allah ma lakum amul ghayruhu kudul mom min ilahin ki ben yalla. Yunus yef alayhi salatu wassalam, kun ci ma safal sa kaddu bu ñëk ben la mom ngeen di wax yeen discours d'ouverture, moy bu ñu la falé ñaare da ñu la fal ci wote ba nga falu, manam ñeen ñepp ngeen nekk ci neeg bi ñu yëkati ay baram ba nga falu, dañ leena di wax nak leen nga waxtaan ak mbolo mi garal leen sa programme. Yunus yi alayhi salatu wassalam, ku ci yalla ma safal ba nga ñew ci sa xet, boy garal sa programme, li ngay ñëk wax moy u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, dor na nga jog nak set jadd bi nekk ci sa xet. Salih na leen huwa yalla li tax ngeen war ko jaamu, moy ansha'akum mawlan saf min al-ard, ngeen jego ci suuf, wasta'marakum mu dundal leen fiha ci suuf. Yunus bi yalla salih neena nitam ni war ngeen wetal yalla, ndax huwa moy ki nga xamne ansha'akum mawlan bind min al-ard, ngeen baye ko suuf, wasta'marakum mu dundal len, wala musakku ngeen dundal fiha ci suuf, kon fastaghfiruhu jeglu len ko, thumma tubu ilayhi ngeen delu ci mom. Inna rabbi sama borom qarib, ku jage la su ngeen ko deewo, mujib kuy nak kuy wuyu ko ko wola, qaribun mujib. Bimu danele jaar fi yunus yi alayhi salatu wassalam dan jaar, qalu ñu ne ko ya salih, e yow salih, qad kunta nekkon nga fiina ci ñun, marjuwan di ko yaakaaru, qabla hadha lu jiit sa waxi tey ji. Ndeysaan ne nañ ko yow yaakaaroon nañ la lool, waxambaane nga am nga doole, defoon nañ ne li ñuy def muy wàllu mappat yeeg sabar yeeg lamb jeeg yooyu daal jàppoon nañ ne buñ jàppee ci yow ab am ab champion, waye yaakaruñ won ne da ngay ñew fi di ñu wax ay affaireu yalla yow dal tax nga suñu yaakar neesan manam dama adama bu nek bu aw xéetam nekké ci ak jadd jadd bu ko mëna jadd jadd ñëwé dañuy yaakar ci mom lool bo nekké ci la ci def nak ñu dal lay méré neesan ben jankha ngi ni bo xamné dafa nek ci ay jadd jadd xolam yu gattak yu gudd ci bobu muy mesu ay mbokam waxu ñu dara ben bis mu ñew rek bayyi lol lepp may ay yereem yu gattak yu xéere yak yu xadiya daldi mur ab bopam ba jënam ne ko taf nga sama yaakar ndax yaakar na ni million yi ci dëkk bi da nga ci am te su muray bi do ci amé million la ilaha illallah motax alquran lu doy war la gisal li nga xon salih ba legi du xewi moko ila yawmil qiyamah ya salihu qad kunta nekon nga fina ci suñu bir marjuwa bi ko yaakaru qabla hadha lu jitu lay wax ni mun la lum wax ñu nako atanhana ndax da nga ñuy téré an na'budu ci ñu wétal ñu jaamu ma ya'budu lamu dan jaamu aba'una suñu mam liñ fekk suñu mam diko jaamu kenn ku ne fekk sa mam am juroomi yalla tek ko ci barab di togg diko yeb di rot diko yeb diko sangul diko sangal diko tural bi rek nga bëgg ñew yow téréñu lolé wa inna ñun sax de la fi shakki ñu ngi ci sikki sakka mimma tad'una ilayhi ci li nga ñuy wo murib ñu ngi ci dend dengi yow dal li nga ñuy wo dañu defene sax yalla wax lo wuluko qala ma la aha kay ya xam yeen sama ni ara'aytum solo len ma in kuntu ala bayyinatin suma nekke ci lu leer min rabbi mutuko ci sama borom wa atani mu jox ma rahmatan yermane minhu butuke ci mom legi in asaytuhu suma ko moye faman yansuruni minallahi kumay dimbali ci yalla waw faman yansuruni minallahi in asaytuhu boko de ci di nga xadam ko in asaytuhu suma ko moye faman yansuruni kan momay dimbali minallahi ci yalla ne ken tax kon mu ne bu len kon jema kek ay pak pak sama kanam ngir ma jadd ci lima nek duma ci jadd yeen dal fama taziduna ni du ngeen ma dolli ghayra takhsir ludul ak kert rek ak ñak ñu nako aw legi nak dañu bëgg kon nga won ñu luñu won ne yalla la yoni moy defal lo xamne ñun mënuñu ko munele wa ya qawmi tayyin sama mbokk yi hadhihi gelam gi gu jigen gi naqatullahi moy naga ak yalla gi ayatan kimtan la lakum ngiriye gilen gi moy wonene yalla mo yoon ci yeen ñu ne ko ah gilen ngir ci nak mu ne gilen gi su ayo nan kenn bi du ngeen ci am ndox mu ngeen roon waye sunna ne ba nopi sangu way ni muy sangu way yeen wa dekk bi yep da ngeen ci meena nan ñu ne ah mu ne waaw gilem nga nun lay def bis bu ayen nan ken balay def fecc ci nan yeb waye nak top buntu keur yu dox keur gum taxaw da nga rat ba soow ma doy sukk nga jël ci gaanu way bi mom jël day sukk mu jall ci gënal keur soow gilem ma du jeex mukk mukk mukk tabarkal mu ne len gis ngeen ko de ñu ne waaw mu ne fazaru ha kon nak bayi len gilem gi ta'kul muy lek fi ardillahi ci suufu yalla fi gëneem ak yalla ñu waaw mu ne bayil len ko ci tolu yalla nagu saara ci tolu saara dum roor nagu saara ci tolu saara lol dum roor saara mom nagi momam tol bi kon bayil len nagu saara ci bir tolu saara muy lek moy len kon bayil len naga ak yalla ci ardullahi suufu yalla fi